Diane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Kumuradi kwa dakika hizi ambazo tumekuchelewesha ili tukuletee taarifa jioni ya leo, ni kutokana na kipindi hicho cha muungano wa radio ambacho kilikuwa kinasikika mubashara. Na taarifa jioni ya leo tuanze na muktasari wake. Baada ya miaka 4 madarakani, rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye na amegundua kuwa kumekuwa na mabadiliko katika utendaji wa haki, na chama cha Fraternite Ineza kinaona kwamba bado ni vigumu kutathmini mafanikio ya miaka 4 inayomalizika rais wa jamhuri akiwa madarakani. Na viwanda 13 vinavyopatikana katika soko la Magara lililoko huko tarafa la Bugarama mkoani Rumonge viliteketea kwa moto uliojitokeza jana majira ya jioni. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Baada ya miaka 4 madarakani, rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye amegundua kuwa kumekuwa na mabadiliko katika utendaji wa haki. Rais wa jamhuri aliridhishwa na kuwa wanaotenda maovu huwa wanafikishwa mbele ya vyombo vya sheria bila ubaguzi wowote, jambo ambalo lilipunguza ufisadi na upendeleo vilivyokuwa vinakifiri katika sekta ya sheria nchini Burundi miaka iliyopita. Rais Ndayishimiye anawahakikishia Warundi waliopoteza wapendwa wao wakati wa machafuko yaliyokumba nchi kwamba utekelezwaji utashuhudiwa hivi karibuni ili sheria ichukue mkondo wake. Tumusikilize katika tafsiri la Lumiwardi niyabivuze. Kuhusu hali ya haki nchini, hakuna anayefanya kosa bila kuadhibiwa. Vyombo vya usalama na sheria hufanya uchunguzi na wahalifu hukamatwa na kuandamwa na sheria bila kujali kuwa ni kigogo au la. Kukitokea mgogoro kati ya watu, licha kutofikia dhamira yetu, kuna unafuu baada ya kuanzisha taasisi ya wapatanishi wa vijiji na kuimarisha baraza kuu la mahakama ili anayedhulumiwa na mahakama kwa ngazi ya shina aweze kupata na kupeleka malalamiko. Ahueni hiyo imepatikana baada ya kuanzisha sheria inayoagiza hakimu mmoja kushughulikia kesi katika kikao ili jaji agundulike anapochepuka maadili ya kukata kesi. Hatua hizo zote zileta utulivu katika sekta ya sheria licha ya kukabiliwa na malimbikizo ya kesi zilizotolewa hukumu vibaya siku za nyuma. Tuna matumaini kwamba kesi hizi zitaanza kusikilizwa tena kwa manufaa ya washtakiwa na washtaki. Kuhusu haki ya maridhiano, tunaelewa uchungu wanaopata Warundi kutokana na ukweli kwamba tume ya ukweli na maridhiano bado haijamaliza kazi yake ili kuchukua hatua zote kuhusu yaliyopita. Hata kuna wale ambao wanataka kuchukua fursa ya hali ya uchungu kutuchepusha. Hao tunawaomba wawe na moyo wa subira huku wakiwa watulivu kama walivyofanya tangu kuanza kwa machafuko. La sivyo tuna hatari ya kupoteza kila kitu kwa mara ya mwisho, kwa maana haraka haraka haina baraka. Ninawahakikishia kuwa ukweli huo kuisha julikana kamwe hautapotea, mbivu na mbichi hatua zitachukuliwa. Atakuzoja bite bitebuke ingingo zizofatwa. Naam, aliyekuwa kisikika ni rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye. Tunaposalia katika ukurasa huyo wa sheria ni kwamba wa kisiasa kumuradi, ni kwamba chama cha Fraternite Ineza kinaona kwamba bado ni vigumu kutathmini mafanikio ya miaka 4 inayomalizika rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye akiwa madarakani. Mwenyekiti wa chama hiki anaeleza kuwa kiongozi huyo hajawahi kueleza wazi mipango itakayotekelezwa na utawala wake. Francis Rohero anaonyesha kuwa gharama kubwa ya maisha katika siku hizi karibuni ndiyo tatizo kuu linalokwamisha maendeleo ya taifa. Kulingana na yeye, nia ya kutaka madaraka inapaswa kuwa na lengo la kukabiliana na changamoto za maisha ya Warundi. Tumusikilize akiwa kwenye maiki ya mwenzetu Omer Nduwayo. Niko nakumbusha awali wakati alikuwa iko anajiteulisha kuwa mwongozi katika chama chake, alitufahamisha sisi wote kwamba Warundi hawapashi kuwa na program na wanapaswa kuteua yule mtu mwenye aliwafanyia kitu kizuri awali. Kutukumbusha kwamba chama chake kilikuwa kifanya vitu vizuri nchini. Kwa hiyo siwezi leo nikasikitika nikasema hatukufika fasi. Yeye mwenyewe alituambia hakuna program, hana suluhisho lolote la kuweza kutufikisha. Yale tuko tunapitia emo ni yale alituambia tangia mwanzo. Hivyo watu wako wanatuhukumu, wanaingia katika furaha zao na umesahau malengo yetu kama raia, kiuchumi, kisocial na vingine vyote. Na nikiwakumbusha mwaka 2020 budget ya serikali ilikuwa katika bilioni na kumbusha 1800. Leo tunafikia 4 billion. Na ukifuatilia utakuta franga zilizotumikishwa na serikali ni nyingi, takriban 71%. Hayo yanaonesha kwamba hatupashi kuwa nchi yenye kuwa na uzoefu wa kuingia maendeleo. Tuko tunazorota ajili franga hazitumikishwi katika kuleta mifumo ya kufuga na kuweza kutia vingine vyote vya serikali ajili tuweze tukakuwa na maisha bora. Na utakuta ni franga siku zinatumikishwa kwa ingine malengo, sio ya kuweza kusonga mbele katika uchumi na vingine. Na ndio kwa hiyo nasema kwa leo sisikitiki ndogi siviko, na ndogi walituambia na ndogi siwa kwa nafanya leo. Nilisema tangia hiyo miaka 2020 nikasema watu wajifunze. Hii mambo ya kusema tulete maproject, tuweze tukafundisha watu kutia maprogram, ni kitu kikubwa sana. Tunapaswa kuleta watu kujifunza na wakifanya. Sio kusema kila mtu wa mke leo mimi niko mwanasiasa nikaseme kiholela mambo katika vyombo vya habari. Leo nitawafanyia hiki, nitawaletea maziwa, nitawaletea maji na haukweza kuviandaa. Hautuwezi tukavipata. Tuko tunatafuta nini leo? Takriban watu milioni 13. Tunataka chakula, tunataka elimu, tunataka matibabu na vingine. Vinapaswa viandaliwe katika karatasi na watu wenye kuwa na ujuzi waweze kuvifanya. Tunapaswa tujifunze na tutafute wale watu wenye ujuzi waje wakavifanye. Naam. Aliyekuwa akisikika ni mwanasiasa Francis Lohero, ni kiongozi wa chama Fraternite Ineza. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea katika ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inasikika kutoka jijini Bujumbura kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Tarehe 20 Juni kila mwaka ni siku ya wakimbizi duniani, ambapo kwa mwaka huu imeadhimishwa Alhamisi hii jijini hapa Bujumbura kwa ngazi ya taifa. Mwakilishi wa wakimbizi na wale wanaoishi katika kambi za wakimbizi amesema kuwa tatizo la kiafya watoto ambao hawasomi ni baadhi ya changamoto ambazo bado zinawasumbua wakimbizi. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR anaishukuru serikali ya Burundi iliyowapokea wakimbizi na kuwahimiza kufanya kazi za kujiendeleza bila kusahabu ushikamano kati yao. Na viwanda 13 vinavyotumika kama akiba ya vifaa vya nyumbani, nguo na viatu vilivyokuwa vinapatikana katika soko la Magara lililoko tarafa la Bugarama mkoani Rumonge viliteketea kwa moto uliojitokeza sokoni humo jioni ya jana Jumatano majira ya jioni. Baadhi ya waathiriwa wa moto huo wanasema hawaelewi chanzo cha moto huo, wakati ambapo kulikuwa kukishuhudiwa uhaba wa umeme miezi kadhaa iliyopita. Wanadai uchunguzi ufanyike ili waweze kupewa fidia. Na tutoke huko kusini tujielekeze huko kaskazini mwa nchi ya Burundi, ambapo tarafa za Bugenyuzi, Gihogazi na Buhiga pamoja na mji mkuu wa Karusi ziko gizani karibu wiki moja iliyopita. Viongozi wa shirika Regideso linalohusika na ugavi wa maji na umeme wanaeleza kuwa hili linatokana kwa kuharibika kwa kifaa cha aina ya transformer kilichoko kwenye eneo la Ndurumu. Katika usimamizi mkuu wa shirika Regideso wanahakikisha kuwa timu ya mafundi itaelekea eneo hilo hivi karibuni kwa lengo la kutengeneza kifaa hicho. Na kwa kuhitimisha ni kwamba maelfu ya Wakenya, wengi wao wakiwa vijana, wameandamana kote nchini siku ya Alhamisi kutaka kuondolewa kwa rasimu ya bajeti ya serikali iliyoandaliwa hivi sasa na bunge na ambayo inatoa fursa ya kuanzishwa kwa ushuru mpya. Kutokana na hali ya changamoto ya kutoridhika inayoelezwa na serikali ya William Ruto ilitangaza siku ya Jumanne kwamba iliondoa hatua nyingi za ushuru zilizopangwa kutoka kwa rasimu ya bajeti, lakini waandamanaji wanadai kuondolewa kwa rasimu hiyo kwa ukamilifu. Siku ya Alhamisi maandamano yameripotiwa huku waandamanaji wakipiga filimbi na vuvuzera katika ngome za upinzani za Mombasa Mashariki na Kisumu Magharibi, huko Eldoret Magharibi katika bonde la Ufa ambapo rais anatoka, au katika muji wa Nanyuki katikati mwa nchi, Nakuru katikati, Nyeri katikati na katika muji wa Kisii unaopatikana kusini magharibi. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia msimamizi B Aproni Tusabe na fundi mitambo ambaye ni François Kubwimana. Mimi ni Jean Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada. Jioni njema.